ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Ne kadar çok aşka intizar eden, kimi çok seviliyor, kimi yoksun sevgiden. Sen orada ben burada, bir şey gelmez elimizden. Sen orada ben burada, ben de özledim, ben de ben de sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Haykırış elde değil, bırakıp da giden sensin, bunun suçu bende değil. Canımdasın dilde değil, bu haykırış elde değil, terk edip de giden sensin, bunun suçu bende değil. Yavrunun anası gibi, sevenin sevdası gibi, derdimin dermanı gibi, ben de özledim, ben de ben de sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Sana koşmak isterim, derman yok dizlerimde. Çok yalancısı, bir de senin derdinin yakan acısı, kanadı kırılan kuşa çevirdi. Mutluluk, sevincim hep eskidendi, aman aman aman. Derdimin birine binler eklendi ana. Tuşa çevirdi zalim, aman aman aman. Gönül ey yar ey çok yalancısı, bir de senin derdinin yakan acısı, kanadı kırılan kuşa çevirdi. Oh, başladı gönlümde hasret sancısı, gurbette dostlarım çok yalancısı. Başında yok ise sevda yelleri, nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum, kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Başında yok ise sevda yelleri, nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum, kıskandı zalim felek sevdiklerim. sevdim bu kadar zor olduğunu istemezdim böyle aşkın mutluluğunu ben kendi dünyamda yaşar senin gibi vefasıza gönül vermezdim. Senin gibi duygusuza hiç kapılmazdım. Başında yok ise sevda yenleri nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Ah, başında yok ise sevda yelleri nereden bilirsin çektiklerimi? Yanıldım şaştım da bir aşık oldum. Kıskandı zalim felek sevdiklerimi. Seni sevip sensiz olmak ıstıraptır, acıdır. Seni sevmek, sensiz olmak ıstıraptır, acıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Bir bakışın, bir gülüşün gönlümün ilacıdır. Yaralıyım, dertliyim, doğuştan kederliyim. Öyle başımı koştum hep aşkın peşinden. Kimse anlamadı gönül derdinden. Yıllarca koştum hep aşkın peşinden. Kimse anlamadı gönül derdinden. Bir vefa görmedim sevdiklerimden. Olsan içmez miydin benim yerimden? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leylası olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimden? Baharım solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leylası olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Seveni zamansız yitirdim hayat selini. Bulamadım beni candan seveni. Zamansız yitirdim hayat selini. Yaşarken canımda gördüm eceli. Olsan içmez miydin benim yerimde? Solmadan eskidi ömrüm. Çıkmaz bir sokağa benzedi gönlüm. Leyla'sı olmayan Mecnun'a döndüm. Olsan içmez miydin benim yerimde? Olsan içmez miydin? İçmez miydin? senin olduğun yerde ümit var mı yaşamaya? Ümit var mı yaşamaya? Kara gözyaşımı göksünden aldın kalbimi. Aşkınla perişan ettin halimi. Koparıp göksünden aldın kalbimi. Aşkınla perişan ettin halimi. Tanrım nasıl sen böyle zalimi, çaresiz dertlere düşürdü beni. Tanrım nasıl sen böyle zalimi, çaresiz dertlere düşürdü beni. Açılmış koynumda goncalar güller. Sana hayrandır öten bülbüller. Açılmış koynumda goncalar güller. Sana hayrandır öten bülbüller. Uğrunda perişan seven gönüller, çaresiz dertlere düşürdün beni. Yolumda haraptır seven gönüller, çaresiz dertlere düşürdün beni. Koparıp göksünden aldın kalbimi. Aşkınla perişan ettin halimi. Koparıp göksünden aldın kalbimi. Aşkınla perişan ettin halimi. Tanrım nasıl sevdim böyle zalimi, çaresiz dertlere düşürdü beni. Tanrım nasıl sevdim böyle zalimi, çaresiz dertlere düşürdü beni. Tanrım nasıl sevdim böyle zalimi, çaresiz dertlere düşürdü beni. Tanrım nasıl sevdim böyle zalimi. Düşmandan düşenin elinden hiç tutmuyorlar. Derbeder olmuşum ben bu dünyada, bir de bana isyan etme diyorlar. Perişan olmuşum fani dünyada, bir de bana isyan etme diyorlar. Son ümidim dedim, meyhane seçtim, içtim doyasıya, halime içtim. Son durağım dedim, meyhane seçtim, içtim doyasıya, halime içtim. Vurup öldürmeyen kadere içtim. Dertlerin şişeye sığmaz diyorlar. Vurup öldürmeyen kadere içtim. Dertlerin şişeye sığmaz diyorlar. Başımda hayatım beyaz karları, gözümde çilemin son yağmurları. Başımda hayatım beyaz karları, gözümde çilemin son yağmurları. Ararım kaybolan baharları, bir de bana isyan etme diyorlar. Ararım kaybolan o baharları, bir de bana isyan etme diyorlar. İçtim doyasıya, halime içtim. Vurup öldürmeyen kadere içtim. Dertlerin şişeye sığmaz diyorlar. Vurup öldürmeyen kadere içtim. Dertlerin şişeye sığmaz diyorlar.